فَإِنْ آرَدُ، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، پیچھے آیا تھا نا آرَدَ أَكْثَرُهُمْ، تو یہاں پھر کیا فرمایا کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں یعنی اہل مکہ، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے تم کو ڈرا دیا، کس سے، صَاعِقَةً، ایک بجلی سے، اور مراد ہے یہاں عذاب. فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، ایک بجلی سے یعنی عذاب سے. کیسا عذاب یا کیسی بجلی؟ مثل صائقۃ عاد و ثمود، جس طرح عاد اور ثمود پہ بجلی گری یعنی عذاب آیا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے. اب صرف اتنا نہیں کہا کہ رسول آئے، بلکہ یہ بھی فرمایا آگے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہر طرح سے انہوں نے آ کے سمجھایا، دن رات سمجھایا، جیسے نوح علیہ السلام کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی، خاموشی سے بھی، اونچے اونچے بھی، ہر طرح سے. اچھا، پیغمبروں نے اتنی محنت کیوں کی؟ اس لیے کہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے کام کو توڑنے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جس طرح ابلیس نے لوگوں کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو ایسے رسول دیے جو ہر طرح سے ان کو سمجھاتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ہم عام انسان بھی جب اصلاح اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو، اور جو بھی آپ میں سے اس کام سے متعلق ہو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اصلاح کا، تربیت کا، تعلیم کا، تزکیے کا کام جو ہے وہ کتنا کٹھن کام ہے، ایک مسلسل عمل ہے نا. میں اپنے کو ہی دیکھتی ہوں نا، مختلف چیزیں دیکھتی ہوں، مختلف باتیں سنتی ہوں. باہر کے لیے میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں، میں سوچتی ہوں اچھا اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے، اس سے متعلق بات ہوتی ہے، پھر ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کی صفائی ہونی چاہیے، پھر ایک اور چیز، پھر ایک اور چیز، پھر ایک اور چیز. یعنی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو سال سے زیادہ ہو گیا ہم سب کو ایک اسٹرگل کرتے ہوئے، اور حال ہمارا کیا ہے؟ اسی اسٹرگل اور جد و جہد اور کھینچا تانی کا نام کیا ہے؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے گھیر کے ان کو، ہر ہر چیز سے پکڑ کے. یہ لگتا ہے نا کبھی پیچھے سے کھینچ رہے ہیں، کبھی آگے سے روک رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں. یہ اصلاح کا عمل جو ہے یہ جان لیوا عمل ہوتا ہے، ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. آپ کبھی بھی پرسکون ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہاں بس اب یہ کام ہو گیا. دنیاوی کاموں میں کیا ہے، مثلا جس نے یہ میز بنایا ہوگا ایک دن تو اس کی زندگی میں آئے گا کہ آج میرا میز بن گیا، بس اب ٹھیک ہے، پالش بھی ہو گئی، سب پرفیکٹ ہو گیا، ہو گیا کام میرا مکمل. کوئی مکان بناتا ہے تو ایک دن اس کی زندگی میں ضرور آتا ہے کہ مکان بن جاتا ہے اور اس کا بوجھ اتر جاتا ہے کہ شکر ہے مکان بن گیا. لیکن دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام ایسا کام ہے جو جب تک انسان کو ہوش ہے، جب تک انسان کے دم میں دم ہے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا. میں کل ہی اپنے آپ سے پوچھی تھی کہ مجھے کیا غم ہے، یعنی کہ لوگوں کو مختلف غم ہوتے ہوں گے. میں اپنے غم کا سوچی تھی کہ مجھے کیا غم نہ ہے کہ، اور میں کب تک اپنے آپ کو کھاؤں گی اس غم میں. کیونکہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں تو پھر جن کو پڑھاتے ہیں انہیں کا غم لگ جاتا ہے نا آپ کو، ان کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، سیکھا یا نہیں سیکھا، جو پڑھایا سمجھ آیا نہیں آیا. تو یہ ایک ایسا غم ہے جو لگ جائے ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا، اور جب تک یہ لگے نا اس وقت تک آپ پھر کام نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں کبھی سوچوں نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے بتا دی اور میں چھوڑ دیتی ہوں، کوئی کرے نہ کرے، کسی کو آئے یا نہ آئے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، آخر مجھے کیا فکر ہے؟ کبھی ایک کا سوچے، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا جو پیغمبروں نے کیا، پہلے تو پیغمبر کرتے تھے، اب تو پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب تو امت ہی میں سے لوگ اٹھیں گے اور کریں گے، مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہے. تو جب تک پھر وہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے خیر خائی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے اور ان کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے، اور جو ان کے سمجھانے کا مقصد تھا کیا تھا؟ اللہ تعبدو اللہ، اللہ والے بن جاؤ، بس اللہ کے ہو جاؤ. تو گویا پھر دین کی تعلیم اصل تعلیم کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، بس کہ اس کے ہو جائیں. اور اگر دین کے نام پر اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو سب بیکار ہیں، سب غارت ہونے والے ہیں. اگر آپ کبھی بھی دین کا کام کریں، اللہ کرے، تو اس مقصد سے نہیں آگے پیچھے ہونا کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں تعلق پیدا کرنا. لوگ ڈریں تو اللہ سے، محبت کریں سب سے بڑھ کے تو اللہ سے، جیئیں تو اس کے لیے، مریں تو اس کے لیے. اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا، اب ان کی ناقدری دیکھیں، کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکتا، فرشتے بھیج دیتا، فانا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور تم ہو بھی بشر ہماری طرح کے، ہم تمہیں کیسے اللہ کا رسول مان لیں، ہمارے ہی جیسے تو ہو، تم کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم تمہاری باتیں مانا کریں؟ ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو ایسے بہت سے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم جیسے ایسے نہیں ہم سنیں گے، اللہ کو فرشتہ اتارے گا تو سنیں گے، تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، کل تک کیا کرتے رہے، اب تم تبلیغ کرو اور ہم تمہاری تبلیغ سنیں؟ فرشتے آنے چاہیے، یا مبلغ یا دائی سے یا اللہ کا پیغام پہنچانے والے سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ فرشتہ ہو، اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ کبھی سویا نہ کرے، اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو، وہ سب کچھ ہو مگر انسان نہ ہو، اور نہ اس کے ساتھ کے انسانی ضروریات ہو. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عاد کا قصور کیا تھا؟ عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا. کیسا تکبر؟ بغیر الحق، جس کا انہیں حق نہ تھا. وقالوا، اور کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یعنی انہیں جب پیغمبروں نے سمجھایا کہ دیکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہنے لگے عذاب، ہم نمٹ لیں گے عذاب سے، ہم سے زیادہ طاقت کس کی؟ کیونکہ بہت دراز قد، بہت قوی الجسم لوگ تھے. تو ہود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو تکبر میں آ گئے، سرکشی کی روش اختیار کی. من اشد منا قوة اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوة، وہ ان سے بڑھ کر ہے قوت میں. یعنی جس رب نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں طاقت دی، انہیں قوت دی، کیا وہ خود ان سے بڑھ کر طاقتور نہ ہوگا؟ کیا ان کو طاقت دے کے اس کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں یہ بھول گئے کہ جس نے انہیں سب کچھ دیا وہ خود سب سے بڑھ کر طاقتور ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہمارے دلائل کو مانتے نہیں تھے. آیات کی وضاحت پیچھے بہت ہو چکی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، ان کی طاقت کا سارا پول کھل جائے. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیجی ہم نے ان پر رِيحًا صَرْصَرًا، باد سرسر، سرسر سرت ان سے ہے، سرت ان کہتے ہیں آواز کو، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی. کبھی سنی آپ نے؟ یہاں کم ہی ایسی ہوا ہوتی ہے، مجھے بھی فرسٹ ٹائم برطانیہ میں ایسی ہواؤں کے سننے کا موقع ملا تھا کہ بعض وقت اتنا شور ہوتا تھا ہوا میں، اتنا شور کہ دل دہلتا تھا، حالانکہ عمارتیں بہت بظاہر مضبوط ہوتی تھی، لگتا تھا سب اڑ جائے گا، جو ٹورنیڈوز ہوتے ہیں. کبھی ان کا آپ نے پڑھا یا سنا یا دیکھا ہوگا کہ کس طرح بڑی بڑی عمارتوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں. مجھے ایسی عمارتوں کی چھتیں خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو ایسی ہواؤں سے اڑی، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں، لوگ اڑا لیے جاتے ہیں. یہ اب بھی آتی ہیں ایسی ہوائیں، لیکن ان لوگوں پر تو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات راتیں، آٹھ دن وداؤٹ بریک. اور اس نے ان کو اٹھا اٹھا کے خوب پٹکایا، دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پٹخ پٹخ کے مارے گئے. आप देखिए, थोड़ी देर भी तेज हवा चले तो दिल का हाल क्या होता है। अच्छा, सरसर का एक माना ठंडी हवा भी है। अरबों के यहाँ शदीद सर्दियों के जमाने में शिमाल की तरफ से एक हवा चलती थी जिसके साथ सरमा के बादल भी होते थे और गरज चमक भी। ये सर्दियों के बादल भी होते और गरज चमक भी होती, जैसे यहाँ आप कराची में कहते हैं कोयटा वेव आई है, तो एक ठंडी सी हवा होती है ना, उससे फिर एक सर्दी की ठिठर महसूस होती। तो अरबों के यहाँ भी ये खास हवा थी जिसको पहचानते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन पर सरसर भेजी, रिहन सर सरन, तुंद हवा भेजी जो सख्त ठंडी थी, शोर वाली थी, और 7 रातें 8 दिन चलती रही और चलती रही और चलती रही। देखिए कि बाहर कितने ताकतवर थे, और एक ऐसी चीज से इनको हलाक किया गया कि जो पकड़ी भी नहीं जा सकती, रोकी भी नहीं जा सकती। कंट्रोल करने का दुनिया में आज तक कोई तरीका ही ईजाद नहीं हुआ। पानी के तूफानों के आगे बंद बांधे जा सकते हैं, जलजला प्रूफ इमारतें बनाई जा रही हैं, लेकिन हवा हर जगह जा घुसती, तो उसने इनमें से किसी चीज को सही सालम न छोड़ा, न इंसान, न जानवर, न परिंदे, न दरख्त, न घर, कुछ नहीं बचा। ये बता रही है कि नेशनल ज्योग्राफिक की फिल्म देख रही थी ये, कि टॉर्नेडो ने बहुत बड़े ऑयल टैंकर को उठा के 200 मील दूर जा फेंका। इससे आप उस हवा की कुव्वत का अंदाजा लगा सकते। फी अय्याम नहसात, मनहूस दिनों में, और नहसात का बाज़ ने तर्जुमा मुतवातिर और पै दर पै भी किया है, क्योंकि ये मुसलसल चली थी हवा, और बाज़ ने सख्त और बाज़ ने गर्दो गुबार वाले दिन भी किया है। बहरहाल नहसात का लफ्ज नहस और मनहूस आम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके यहाँ जब ये सरसर चलती थी तो हर चीज ठिठर जाती, फसलें जल जाती, इंसान अंदर घरों में छिप जाते, जानवर मर जाते, खास किस्म की बीमारी से फैल जाती। अब तो भी देखा होगा ना कि जब इस तरह की हवाएं आती हैं तो हर कोई बीमार पड़ जाता है। इसलिए वो इस हवा को मनहूस भी कहते थे कि उसके आने से हर तरफ बेरौनकी हो जाती, यानी एक लाइफ ठंडी पड़ जाती थी। तो वो हवा जो इस कौम पे चली, हर तरफ जिंदगी ठंडी हो गई, हर तरफ नहूसत फैली हुई नजर आती थी। वो अपने पैगंबर को मनहूस कहते थे नऊज़ बिल्ला, लेकिन क्या हुआ, नहूसत उनके लिए फैल गई। अच्छा, यहाँ से किसी को ये शक को शुबा ना रहे कि कोई दिन भी मनहूस होता और कोई दिन मनहूस नहीं होता। अब मसलन आप देखें कि ये दिन इनके लिए तो मनहूस थे, लेकिन इनके पैगंबर और अहले ईमान के लिए तो निजात के दिन थे। फिरौन जब डूबा अपने लाल लश्कर समेत, तो वो दिन उसके लिए तो मनहूस था, लेकिन बाकी अहले ईमान के लिए, बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो वो खुशी का दिन था कि अल्लाह ताला ने उनको जालिम कौम से निजात दी थी। तो दिन नहीं मनहूस होते। कुल इंसान अलजमना होता इरहू फी उनुकी, हर इंसान की नहूसत उसकी अपनी गर्दन में होती। तो नहूसत दरअसल किसी के बुरे अमल की होती है, कोई दिन या कोई जगह नहीं होती। अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, ताकि उन्हें दुनिया ही की जिंदगी में ज़िल्लत और रुसवाई के अज़ाब का मजा चखा दें। यानी दुनिया में वो जो नारे लगाते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ी मजबूती किसमें है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो अल्लाह ताला लोगों के लिए नमूना इबरत बनाना चाहते थे, देखो इन ताकतवरों का हाल क्या हुआ। अब देखिए कि कौम आज के अज़ाब को अज़ाबुल ख़िज़्य कहा गया है, रुसवाई का अज़ाब। अगर आप सोचें तो इंसान की रसवाई किससे होती है ना, कि एक शख्स बहुत तकबर में मुबतला कि मैं बड़ी चीज हूँ, और एक हवा का झोंका आए और उसे उठाए और दीवार से पटका दे, तो उसके लिए कितनी बेइज्जती की बात है कि कहाँ गए तुम्हारे दावे मजबूती के कि तुम बड़ी चीज हो। कभी कोई आकर अगर आपको उठा ले तो उससे क्या महसूस होता है? यानी कोई चीज आके अगर आपको लिफ्ट कर ले तो अपना आप हल्का नहीं महसूस होता? तो कहाँ ये कि हवा उठा उठा के पटखाए और मारे और फिर उस कुव्वत का ये हशर हो। वला अज़ाबुल आखिरति अख़्ज़ा, और अलबत्ता अज़ाब आखिरत का ज्यादा रुसवा कुन है। क्यों? इसलिए कि उस दिन तो कोई हिमायत भी नहीं करेगा इनकी और हर तरफ दलीलो खार होंगे। वह अम्मा समूद फहदैना हम, और लेकिन समूद तो हमने उनको हिदायत दी, हमने उनको राह दिखाई, हर तरह के दलाइल से उन पर सालेह अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की, लेकिन उन्होंने क्या किया? फस्तहब्बुल आमा अलल हुदा, उन्होंने अंधा रहने को तरजीह दी हिदायत के मुकाबले में। यानी उन्हें सालेह अलैहिस्सलाम की तालीम और तबलीग पसंद नहीं आई और उन्होंने भी मुझे तलब किए اور خود کہا کہ کوئی اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دکھا دیا لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے. اور یہ لوگ جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر بہت مضبوط بنا رکھے تھے. اینٹیں اور پتھر جوڑ کے نہیں گھر بنائے تھے انہوں نے، بلکہ پہاڑ کے اندر پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے جو مضبوط ترین تھے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ڈسکرپشن بیان کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہو مختلف اسٹیچوز وغیرہ کی کہ یہ ون پیس ہے، عموماً اس کو بہت فخر سے بیان کیا جاتا. تو ان کے تو پورے پورے گھر اور محلات ون پیس ہوتے تھے، ایک پہاڑ کے اندر اس طرح اس کو تراشتے تھے کہ مختلف کمرے بن جاتے تھے اور مختلف جگہیں بن جاتی تھیں، اور وہ پہاڑ کی مضبوطی آپ دیکھیں کہ کتنا جمع ہوا اور پھر کس طرح وہ اندر ہی اندر بنے ہوئے تھے کہ ہوائیں بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی تھی، بارشیں، بادل، مختلف چیزوں سے یہ محفوظ تھے. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ان پہ عذاب سخت چنگھاڑ کی شکل میں آیا تھا، پھر زلزلہ بھی آیا تھا. تو عذاب الہون اس کو کہا گیا کہ رسوا کن عذاب نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے. ان کی تعداد 120 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان لوگوں کی تعداد جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. صالح علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور وہیں پر فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر ہے.